حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورة حم ميم زخرف قصد سورة حم ميم شوران ذكركم ذکا مخ کی وشو بہات تغی جوابو نوشو چسلور شبہات سورہ حامیم سجدہ کیو او دری جوابو نا سورہ حامیم شورا کیو او دی سورت حامیم زخرف کی یو شبہات اتما تغی جواب بکی مشرکان و شبہات تیرو ندیمی شد پار دغا شکونا و شبہات تول جوند پدی کی تیر شی تو شبہات و نو نوزی ناغا تما شبہات داوا چمون خو دی عبادت نکو کانے کان خلق دیو که ملائک دیو که بوتانو پنم باندی سو دی نمونگ دی عبادت نکو دی تخدایان نو آئیو و دی زمون حاجت اللہ تا پیش کئی نو ریر غٹ کار کئی کنا زمونگ حاجتو نا اللہ تا پیش کئی مون ہونشو کولے نمونگ بے قدر عزت نکو مونگ بے تعظیم نکو مونگ بے حمد و سنہ نو آئیو مونگ بہت پا غیبانا آوازو نا نکو چرا مدد شی چمونگ را دمرا لوے کار کئی چیز مونگ آجتا و ضرورتی نو دیئے اللہ تا پیش کئی بل سو خونشتا او اللہ دا دی خبر کتا نور دی زمونگا وکار کی گی داڑی رغٹا شباوا اسر زخرب کی با تذی جوابو نئی آخری بھی جواب راضی چینسی کی چندی مالکان اسے لگی آئے دیستا سواجتون اللہ تکم دے پیش کولشی دستا سواسی وهم دے و گمان دے ولائم لکل لذین یدعون من دون شفاعتا دی سر ادا اختیارات کم دے و چاولا ورکڑیو چیدید اللہ دا سر استاو دا پار دنیا کی شفاعتو کی دی دا شفاعت ہوئی آبا چا تا قیامت کی گئے ہو خاص خلق بھئی دنیا کی نکی گی یو مناسبت داو چاوی که دا شبہات و جوابو نو وہ ندی که داتم شبہ جواب دے چلائم لکل لذین چیاں سیکی ہوئی چندی مالکان نور سرے بلا خبر مرگر اکڑا چه خدای ولی دا مرتبی ورکلی دی کننو تا سواتولی نشیکتے خدای ولی دا مرتبی ورکلی دی نو دی جواب بو کی 45 کے چه دروغ مو آئے کنن چاویلیو چه ماولی مرتبی ورکلی دی وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قبل کمیر رسولنا پیغمبران نلوی سوکنشتا او داغی پا حق کی تپو سکے اجعلنا من دون الرحمن آلیاتا یعبدون چگی لمنگ دا مرتبی ورکڑی چې دا وی عبادت کیږي اغي ته دی आवाजونه کیږي ما خو ندی ورکړي اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون چا ویلی چې خدای ولا د مرتبه ورکړي ما خو ندی ورکړي الله د دواړو خبرو جواب وکړو د مناسبت دا چې مخ کی صورت کې سوره شورا کې رد شرک شویو او دی سوره زخرف کې با داوی شرک قسمونه بیانې چې د مشرکانو د شرک یو قسم نو ډیر قسمونه وو یو پکې وې اتخاذ الولد چې خدای د پاره اولاد شته تذیرت بو کی بار بار بار او بل بگیو الملائکت بنات اللہ ملائکوی دخدے لونہ دی تذی جواب بو کی پتہ قرار سرخا نا قسمون دل تذکر کئی او دریم دا سوره شورا کی ویلو چې د دې دلیل باطل دی حجتهم داهزه عند ربهم کوم مشرکانو دلیلونه باطل دي سوره زخرف کې به اوخې چې دا څنګه دلیلونه دي چې باطل دي دلته به تفصیل سره بیان کړي حلتے شپاڑا سمائیات کیویلیو او دلتا کی با مختلف و ضیونو کی چی او دلیلی ادادے چی مونگ دخپلو آباو مشرانو تابیداری کو مونگ دبل چا خبرنمن اغیدار چانوی خپوئی دو آباو زیرت بو کی ډیر تفصیل سره او دویم داو چې اٹکل یې خبره کوله اٹکل خبره چې مونږه زکات دی عبادت کو چې خدای پر رضا دی ولې بغیر د الله نه څوک سکول شي نو کومه شرک کو کوم کفر کو خدای را باندې کوي نو مونږ خو اختیار نشته دې اٹکل خبره وای ښا اٹکل دلیل ذکر کو او دې کې صورت کې با قالو ډیر راضي قالو سره د دې شوبای د دې شکی د دې سه اعتراضي دا وی جوابونه وکي قالو سره اکثر او سلورم دا سورہ زخرف کی سورہ شورا کی ویلیو دا رزق پبارکی چکا اللہ رزق فراخ کی نو خلق و سرکشیو کی دا غی تفصیل بکی سورہ زخرف کی چسنگ و سرکشی کی دا جواب بکی و تفصیل بکی سورہ زخرف کی اللہوی کسو چرے اگوارم خودی کافران و مشرکان لبا دا ہر سو دا سرو دا سپینو کما پلیکن دا نور بہتا ٹنگ نشی بیا کنی اللہوی پکار داو چیدی لما ہر سو دا چتونا او دا دروازی او دا سیڑے پینز درشم کبا دا دی وضاحت کئی او پینزم مناسبت داو چه سوره شورا کے ہوئی شرع لکم من الدین ما وصوابی نوحا اللہ تاسو لکم دین نازل کردے چه انبیاءو تا وحی کردے وانو علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا سوره زخرف کے بعد آگے انبیاءو ذکر وکي باقاعده نقل بقي د ابراهيم عليه السلام نه د موسی عليه السلام نه د عيسى عليه السلام او داغي غدين بقي چې دا دین الله نازل کړی شپږم دا چلته دلیل پېښ کړو داغي کشتو د جهازونو چې وګوره سمندر کې چلیږي کنه کله الله رب العزت یو دري بیا څوک نشي روانول کله غرق کی د دې صورت کې به دعا وخی چې ګور دا دعا وای زه دا یو ضرورو مصیبتونه وبچې کنه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين کار قسم سورلې باندې سورلې کوي دا دعا وای دا غید مصیبتونو سرکشه نو بچی هم داو چلتے اخر کی ذکر کرو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاو یا بلی من یشاو ناسا اللہ ارسنگ پیدا کول کولش چل لونوار کئی چل زامن اسورې زخرب کې به وای چې ګور مشرکان په خپه دي چې مونږ لونو تاجت نشتا چلا وی دی له زیر ورکلې شي وای دا بشرا حدوم بال بما ضرب للرحمن مثلا ولصم کې وای اذا قاموا كمنو يسد جما ضرب الرحمن مثلا ذل وجه مسودم هو کظیم تمره خپشی تمره غم جنشی چرنګي خراب شي تک تور شي تمره په بد غنی الله ایزا خدا ما فیصله ده دی به زما په فیصله باندې نه رضان دغه سی سوره شورا کې ترغیب ذکر کړي او اخر کې وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا قرآن ته روح ویلی دی کنا رسول زخرف کی بے تعریف ہو کی چداری رچت کتاب دی اللہ وی زمونگ سرا اللہ وی محفوظ کی ٹولو کی اچت کتاب قرآن دتا بل کتاب نرسی انا ہم داو چی مخکی ویلو کې اختلاف هم پیدا شو نو قران لې راولې او مختلف تم فی من شین فحکم الى الله کتاب دلته راولې چې فیصله وکي سورہ زخرف کې پیغمبر ته وی چې فاستمسک بالذی وحی الیک دې قران باندې منګول کله کې کا تا تاول حکم دې چې دې قران باندې لاسونه کله کا دا ستا دلیل لے بالذی وحی ایلیک او دا ستا هم عزت تے دا ستا دا قوم هم عزت تے لسم داو چلتے هم بشارت ذکر کرے خو مختصر او دی صورت کی وڈیر تفصیلی بشارت دیر اعلا قسم خوشخبری دا مومنانو دا آخرت حال و بیان کی انتہائی درجہ چې دا سبول صورت کې نه بیان شوه نو صورت دعوه دا جواب د اتمې شوبه چې دې زموږ لپاره الله سره خبره کوي شفاعت کوي نو الله وی نشي کولې نشي کولې دروغ وای او صورت کې با اثبات توحید کوي په مختلفو الفاظو کله په لفظ د سبحان سره اکدا سوار لسم کې وی سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين سبحان الذي پاک دی غزاد کله په لفظ د عبادت سره چې عیسی علی السلام وی ان الله ربي ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه 43 کې درسل وختم کې وی ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم اخر کې وی 64 کې په لفظ د عبادت سره ذکر کوي بے پلفظ دا سبحان سرا سبحان رب السماوات والارض رب العالمین بحثی حسی او اکسی بحثی طولو کی دارا غستی کل پلفظ دا الوحیت سرا وهو اللذی فی السماع الان وفی الارض الان اسمان کیم الوحیت تے عظمکو کیم الوحیت تے کل پلفظ دا برکت سرا اور پسیوی وتبارک اللذی له ملک السماوات والارض برکاتم د الله دی په دې کې موږ سره څوک شریک نشته نسبت توحید کې په دې مختلفو عنواناتو په لفظ د تسبیح سره په لفظ د عبادت سره په لفظ د اولویت سره او په لفظ د برکت سره سورت کې درې باب دي اول باب دی 15 شو آیاتونو کې باقي کې اول قرآن تعریف دریم سلورم وینو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم الله ای مونږ سره دا ډیر اوچت کتاب دا ډیر د حکمت کتاب چې تعریف یو کو نو زجر او زور نه ده مشرکین ته اغیوی ٹک دو چت بای خودمون و تاجت نشتا ولی زکر دو مضمون زمون دا عقیده خلاف ده دو مضمون داده چه وحده لا شریک لو صرف دا اللہ عبادت کرو دا نور با دی سر بسکو اللہ رب العزت وی پینزم کی افنظر بان کم از ذکر سبحان ولی واپس کما ان کنتم قوما مسرفین چه تاسو مشرکان شو انددی دا مطلب شو چه دا قرآن واپس کم نا بیا تسلی دا پیغمبر تا وکم ارسلنا من نبیین فی الاولین تمخف اکیگا دا سی ډیر پیغمبران مالی کلی دی اگی اور پورٹو کی کلی دی تا پوری باوم کئی پروامکا حلا کلی می دی تبا کلی دی بیا سلور دلیلون عقلی ذکر کئی دا خپل وحدانیتو چکدی اے نمانی خوالاوی زبے بیانو ولی انسال تا من خلق السماوات والاردان تا پوستے ہوگا کنن چیز ازمو که اسمانو چا پیدا کلی لیکولن خلقاون العزیز گور دا منی نخو پدی نمسلمانی کی کنا اللہ مسلمانان چی چیو یو منی تا سخواقی دیر سی بطو نمانل لیکن یو والی نمانو مشرکان بیا دلیل اللذی جعل لکم الارض مهدن و جعل لکم بیا سبولن زمکه کې لارې پیدا کړې دي زمکه دا سکړې لکه زنګو په شان دي والذین نزل من السماء ماء بقدر باران وری او زمکه په هغه سره ژوند دی کوي سلورم والذی خلق الازواج کلها هر شی پیدا کړې جوړې دنیا کې چې ګوري څومره جوړې دي الله پیدا کړې تسلور دلیلونا نور پسی دعوی چه سبحان لذی سخر لنا هازا او بیار پسی زواجر شروع کئی سخت دا مشرکین و آغا رسمی رواجی دین او دا غیظ جاہلیت او لفظ بدار اولی دیر چه جعلو جعلو جعلو دا مشرکان و دین طور جعلی دے سنجی انعام کی نحل کی بیوی ذلتا و مغصر و جعلو لہو من عبادی جز آن گر اللہ لے و بندیانو کی اولاد ثابت کردے ان الانسان لکفور سمرا ناشکر بیاوی ام اتخذ مما یخلق بنات ولی ملائکه لون دیس بیاوی او من ینشو فی الحلیتیم اللہ لاغ ثابت ہوئے چی داغی حسن کم دے سو جی سونا و سرنی مرگر شوی بیاوی و جعل الملائکت اللذین ام عباد الرحمن اناسا اگورا ملائک اخو دا اللہ بندیان دی نناری ندی نزنان دی ادیوی چی ندا لون دی دا اللہ لون دی اناسا اشهدو خلقهم ذي بناستنو بیاوی وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم دا غاٹکل دلیل لخوا چوی مونگا چو شرک کونو اللہ پی رضا دے کنو که رضا نوی نونگ بے نیولی نو چو مکوی معلومو چو رضا دے پی کنو بید خلق دیر کارو نکی دا با طول خی بیانو کنو اسو کار قسم ناروا کین نا بخی زکه چلے نی سیننو او تړی اننو داس دلیل دې دې تاټکل خبر وي الله وی دلیل کتابی اما ته نام کتابم من قبلی فهم بی مستمسکون بل دلیل بل قالوا ان وجدنا ابا انا على امه مو وی مشران منتری په یوتین باندې امون داغی نبلا نشو کولے فینا علی آثار محتدون امون بوی داغی پا طریقو کامیابی گو وکذالکا کہ اللہ تسلی ورکی چدق خبرہ طولو کڑی دا ما ارسلنا من قبل کفی قریت من نذیر اللہ قال مترفوها داغی غمشرانو سردارانو کبراو ویلیو چنا وجدنا آبانا علی امتن مونگ مشران منتی دی پیو دین باند اینا علی آثاری مقتدون مونگ پاگی پس نیت تغلی دی بلچا خبر نمانو دا غدلیلو ندید دی چه شورا کیویلو چه حجتوم دا حدتون دا دلیلو نوست نچلی گی پتین کدا نچلی گی دین کې دلیل د الله کتاب دی د پیغمبر سنت دی دا دلیل نه دی ورپسې نقل کړي د ابراهيم عليه السلام څه ده پاره د دې ده پاره چې ګوره ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وی چې زه نه بیزار یم اته سوې موږ مشرانو په سر روان یو تاسو رښتینه کې ابراهيم عليه السلام رښتینه هغه خپل پلار ته وی چې اننی برا مما تا زبه زار استاد پلار پرې خو د قوم پرې خو انبيو خو پرې دي خپل پلاران تاسو په دلیل کې پېښ کوي یبه خبره هغه خبره نه منې اسی ځان ته په ملت ابراهيم وای چې موږ داغه اولاد یو داغه نسل یو دا هغه په دین باندې یو چې هغه په دین یې نه دا خبرو منه کړ هغه خپل مشرک پلار پرې هو کړ میزستانه بیزار یم اته سوې دا زموږ لپاره دلیل دی ته دې لپاره پېښ کړ بیا شو به تی په قران باندې جوړ دا قران چې نازلې ده نو په دې مکه کې بل څوک نو په دې طائف کې بل څوک نو مشران لیلی مشهور خلق معروف مشهور شخصیات نو پتہ باندې نازل شو په یتیم دا بی طالب باندې زوګ پیجنینا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم الله رب العزت ویخا استاد عمر اختیار ثابت شه دنیا کې چې ما سره په نبوت کې خبرې کوي استاد خپل نوړې اختیار نشته نو نحنو قسم نه وینم معیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض الله یسمر التفاوت تخا بیا جواب هغه تفصیل کوي چې کله رزق پراخه کی نو خلق وسر کشیو کی هغه تفصیل یې د دریدر شم کې ذکر کړل ولولا یکون الناس امته واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه ومعارج علیها یظهرون الله وی کچره دا یره نوې چې دا خلق به ټول کفر تور منډه کیخه هر څوک به پاتې نشي مسلمانان کولی کچره سچالو کوم چې دې کافران دا کورونا او چتونا دا د سرو د سپینو کوم او د دې دا سیړی او د دې دا کټونا او پالنګونا هر څه چې بالکل پکې بلاک نه وي سیمنٹ پکې نه وي ټول سونا پکې وی بیا به څوک پاتې نشي په مسلمانانو کې نو ټول به چې وګورو مزي خدي وکړي الله یې زکه تاسو نه کوم دې ته بغاوت وای کنه چې یو پکې پاتې نشي بس دا باب دې پینځه دې رشوایاتونو کې خلاص دویم شروع کړي اځم کې بیا قران ته ترغیب او زجر په اعراض د قران سره الله یې قران مو پرې دا غوري شیطان باندې مرګری شي کله قران نه لګا پل شو کنه بیا باندې مرګری شیطان نه دي امي عاشوان ذکر الرحمن نقيل له شیطانن فولو قرين بیا ور پسې تحویب او خروی چې قیامت کې وچېږي وې او د ځغې مرګری نه او پناه غواړي بیا پیغمبر له تسلی ذکر کوي یبان تتسمع الصم سکه لاندو ته او کڼو ته اوره هغې ته ہدایت کې چله او تنه کې نو ته به تاسو کې دی په ځان مغم جن کوا پریشان کوا ستاسو مواري صرف دعوت ته فاستمسک بالذی اوحی الیک دی قران باندې لاسونه لګاو منګول کلکی کا اینه لذکر لک و لقومک دا ستوم عزت ته استاد قوم او عزت ته ځکه په عربی ژبه نازل شي چې تاسو ژبه ده کنه بیا جواب وچی دی سوی چې الله ولا مرتبه ورکړی دی برخی ورکړی دی نا واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون دا اوسم د دې بریلیانو مذهب دی چې هغه وی پیغمبر سره علم د غیب وشته خو ذاتی نه دی حتوائی دی حتوائی زه ولا ورکړل دی په کوم دی ویلی الله خو ایمان دی ورکړي وره اجعلنا من دون الرحمن دلیل نقلی ذکر کوي په دې کې د موسی علی السلام نوم ولقد ارسلنا موسی بیااتنا دا فرعونانو د هلاکت تخویف دنیوي چې مکه وګوره ځان فرعون مو جوړا تباہ او برباد بشي په بدر کې ابو جهل راګیر شو کشرانو و علکانو و او پترو نوی غرداو صاحب اکلاو عبداللہ ابن مسعود راغے او سر تینا کٹکاو داسے ابو جہل ورتاوی پیل کٹی برای پدی غور کے کٹکا چی خلقوی چی دا دمرلوی سڑے ہو دیکھ نبی علیہ السلام راغے انکوائرائلہ چودری دوتنو دع الفاظ ہوئی چہازا فرعون و حاضح الامتی داد دی امت فرعون دیوی گو رہے خواد ہر امت کے و فرعونی نو دکھتا فرعون نمرات سدے باطل پرس سرکش انسان باغی انسان لکل فرعون موسیٰ کا پیدا فرعون د دې امت ته دا فرعون ذکر یو کو دې د پاره چې ګورزان فرعونین مو جوړوي هغه موسی علی السلام مقابله کړو نه الله هلاکو فتا سودی پیغمبر مقابله کوي بیا د عیسی علی السلام ذکر کوي ولما ضرب ابن مریم مثلا ذا قومک منه یسدون چې ته د عیسی علی السلام نوم واخلی قران کې دا مشرکان تاړی ویو شپیلی ویو خوشاله کوي ولی وی دیوی چوکورا عیسیٰ علیہ السلام خلق و عبادت کرے و دخدے دیئے و طویلو نوی دا پیغمبر منتوی چی تاس ام دا سے ہو کہکن تمہا عبادت کوئے تیزا منگ نے اقبل عبادت واری منگ سکو و دیو جب ایک شور کو او زوک بے کو دریوالو پیغمبرانو ذکر په دې صورت کې دې لپاره وکړو چې دې مشرانو نوم غستو الله رب العزت وي مشران شته کوم نه یې کنه تاسو چې موږ مشرانو پسې ځو مشران پیغمبران دي ابراهيم عليه السلام موسی عليه السلام عيسو عليه السلام دا مشران پسې پسې لاړ شي تاسو هغه خپل دغه مشران یادوي دو جرو اخو دا دین مشران ندی داگین اخو داگا تپوس کوا چغنم بکل کرو جوار بکل کرو داگا تپوس آگی تا داگا پتی خوا دا دین مشران پیغمبران دی نو دکا دی صورت کے دریوار ذکر اکلا ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام خبر اگدکڑا زکر عیسائیانو پکڑیر زور لگاو شور اکاو کر او داغا طرفنا مسئلہ توحید چگہ پل قوم تداوی لیو چن اللہ و ربی و ربکم فعبدو آزا سرات مستقیم دا دویم باب ختم شو 68 پوریو دا 68 نرستو دریم باب اوغی کی اوغت بشارت د مومنانو خیسته حال په جنت کې چې دا سیبل زنه بیان کړي یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الله وو تواضع کی چواز ما بندیان یری ګهما کوم جن کی ګهما دا سوک دی الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین اللہ وی چیز مونگا آیاتنو سر محبتو اموحدینو ادخلوا الجنتا زی جنت انتم وازواجکم یہ واضح بنا زی مرگرو کی شامل شے ڈلی ڈلی تحبرون تحبرون دمرا بخیستہ کلیشی چی چو سور فاتور کی ویلیو سور حج کی ویلیو یحلون فیا من اساورا من ذهب و لؤلؤا دا اللہ سنو بے تر دغپور ڈکی دا سرو دا سپینونا خودم الغلرونا اچکمی جامیوتا اللہ واچی تحبرون اللہوی خیستہ بکلے شہدیر یتوافو علیم بسوحاب من زاب گرزول بشی پدی باندی مجمع پتنسون دسونی بھئی لرگی مرگی دا پلشتک بنی من زاب واکواب و گلاسون وفی آما تشتہی الانفسو و تلزل آعینو اللہوی لند داد چزل دی سخوار اوسترګې په سې اخیګ نه او پکې ملاوي نور د دې تفصیل څوک نشي کولای وان تم خالدون همیشه به پکې وان تم فیا خالدون خلود دې کنه وتلګل جنته اللتی اورستموا بما کنتم تعملون دا جنته نستاسو د عمل بدله ده کنه تاسو عمل کړو ځانوم کړو له خارېم کړی وی که هر څنګه وخت به خو تاسو دین نو پرېخه عبادت هم نو پرېخه قرآن هم نو پرېخه دا هغه عمل بدلای چې تاسو ته ملو شو. نور پسې مقابله کې د مجرمانو حال ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون غریب جهنم کې فرات اله فترانو عذاب ته نسبق قدر یم نکړی شي چې ګنې هغه کې نمبر یې چې دغه ته کا سپیټ ولا کم کا نه لا یفتر دا ټول د غیظ اخرت صح حالتونه دی ښا دی به موږ سره زیاته یو شو الله یو ما ظلمناهم ما خو زیاته نه کړ زه انصاف کوم ځان سره هم زیاته کړ منا ذو یا مالکو आवाज بو کی دنیا کې ډراما کتلی وکنه د جهنم مشر ملائک هغه ته مالک وي جهنم مقرر دی نو هغه ته آوازونه کوي چې لیقضی علینا ربکم تخپل رب ته وای چې په مونږ مرګ راولي میوي ته نه غواړو پلنګونه او قالینونه او چتونه او نیرونه نه غواړو مرګ غواړو قال انکم ماکسون هغه وو ته دومره قدرې وی چې نستا څو دلته عمر دی تاسو موه چې مونږ بزو نه تاسو چې مونږ به یو مونږ به یو انکم ماکسون داولی لقد جیناکم بالحق ما تاسو ته دنیا کې قران نازل کړو ولیکن اکثرکم للحق کارهون پتا سو ډیر بد لګیدو بیا تسلیات پیغمبر ته ام ابرمو امرن ستا په حق کې وی مشوره کړی دا ندی پریدی په نامو پریمون الله یې موږ د دینه مخکې فیصله کړی دا ټول تسلیات دي اخر کې بیا وی قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین رحمان ذات ولد نشتا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون اس بات دو توحید کوي مقرر وهو الذي في السماء الا وفي الارض الا الله غذاته چې اسمانونو کې خلق په عبادت مصروف دي پسمکو کې په عبادت مصروف دي وهو الحکیم العلیم وَتَبَارَكَ الَّذِي بَرَكَاتْ دَلَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ دا آخری جواب دے دا شبہی چی دیوی دا من خبر اللہ تا پیش کئی زکی منگا دیر قدر و عزت کو اللہ وینا وَلَيَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةِ ندی مالکان دا اختیار جا سر نشتا اگا کسان چی دیو تا فریادو نکی بغیر دا اللہ نا د سبالکان ندی الشفاعت د خبرې کولو د خلاصو چې خلاصي الا من شهد بالحق وهم يعلمون ها شفاعت بکی پاسوک بکی چې دنیا کې ژوند د حق سره تیر کړي پیغمبران دي نیکان خلق دي هغه به شفاعتونه کوي او ختمي په براءت باندې ښا چنمانی کنا فصفح عنهم مخت نوالا وقل سلام خطوه ای چی خدا حافظ دما استاسو هم خادی پاتشو سلام نمراد سلام نو تحییه نده بلکه مراد تینا متارکت بایکارت دیتا سلام دو بایکارت وی خواد اصورت که دا مضمون دیرو دا براعتو چیزا سے خلقونا براتا و بائیکارت پکار دخوا وصو پی عالمون اللہ وی قیامت تے پریدا دیر ذر با پیسا لوشی اگر صلیر خبرانا دخوا نصورت کے دا شبہات و جوابونا دیر وارا وارا زمنی شبہات او رد شرکیاتو چی اتخاذ الولد نشتا الملائکتو بنات اللہ عقید غلط دا او ترغیبات قرآن تا چی دی بانی لاسو نو لگوئے دا دا کامیابی شے دے اللہ دیل را لے گلے چی تمسک پی ہوکے استمساک فاستمسک باللذی اوحی ایلیک واخر